stazama Allahovog miljenika. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Stazama Allahovog miljenika. Ašhadu anna Muhammeda Rasulullah. Udruženje za afirmaciju moralnih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti Orient organizuje ciklus predavanja pod nazivom Stazama Allahovog miljenika. Miljenika, miljenika, miljenika. Poštovani slušaoci, dragi slušatelji, eselamu alejkum, dobrodošli u još jednu emisiju u ciklusu predavanja pod nazivom Stazama Allahovog miljenika. A večeras je sa nama Bilal Dervišić. Tema emisije Medicinom poslanika do zdravlja. Govorimo o jednoj metodi liječenja posljednjeg Božijeg poslanika, liječenjem hidžamu. Pa prije svega evo da poselamimo naše gosta i poželimo mu dobrodošlicu. Selamu alaikum. Alaikum selam, rahmetullahi wabarakatuh. Hvala vam što ste mi pozvali. Jedna zanimljiva tema, da kažemo za naše slušalce da ćemo o ovoj temi govoriti i naredne nedelje. Pa evo prije nego kažemo nešto više o liječenju hidžamom, da nam kažete kako je poslanik liječi uopšte. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين وحجة الله على خلقه أجمعين بعثه الله تعالى بالدين القويم والصراط المستقيم وجعل رسالته عامة إلى يوم الدين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد Počnemo sa imenom Allaha tabaraka wa ta'ala. Zahvaljujemo na njegovim blagodatima, posebno što činio muslimanima. Donosimo salavat i salam na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, ashabe, na sunje koji ga slijede do sudnjega dana. Kako smo rekli, govorimo večeras o jednoj metodi liječenja, a to je hidžama. Odmah da kažemo da to znači puštanje, znači liječenje puštanjem krvi. Pitanje kako je, znači da progovorimo nešto općenito o medicini poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Poznato je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem liječio na tri načina. Prvi način je liječenje Kur'anom i dovama. Drugi način je liječenje prirodnim supstancama, kao što je znači voda, kao što je med, kao što su hurme. I treći način je da je liječio jednim i drugim zajedno, kombinovano znači. Kad u pitanju Kur'an i dova, to obično zovemo rukijom, znači zove se rukijom. Imamo dosta knjiga danas napisane znači, na ovu temu, na našem jeziku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ili je sam liječio ili je podučavao svoje sahabe kako znači da liječi. Imamo hadisma dosta primjera, mi ćemo znači navesti za svaki način po jedan primjer. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučava sahabe da je Kur'anu lijek kako za duševne bolesti, tako i za tjelesne bolesti. A sahabi su jedne prilike putovali, pa su naišli pored jednog plemena i poglavicu tog plemena ujeo je jedan otrovni gmizavac. Možda je bio akrep ili zmija. Pa su tražili da saba da nešto im jeli, da ponudi idva ili nekakvog lijeka, pa je jedan na saba proučio znači na mjesto gdje je akrep ujeo ovoga poglavicu, proučio je Fatihu. I istog trenutka, znači, poglavica je ustao kao da je iz okova pušten, znači ozdravio je. Što se jasno vidi, znači da je poslanik sam podučio sahabe kako da liječi Kur'ana. Poslanik sam se učio je kad su pitanju dove. Imam, znači, mnogo primjera. Poslanik sam se učio Hasanu i Huseinu, svojim unucima, učio dovu, kazivajući da je Ibrahim a.s. tom dovom, znači, učio za svoje potomke. Pa je molio da Allah dželešanu sačuva i zaštiti Hasana i Huseina od zla šeitana, od urokljivog oka i tako dalje. Znači, ovo su primjeri Kur'ana i dova. Kad u pitanju drugi način, to je da je liječio prirodnim supstancama, kao što je med. Došao jedan ashab i žalio se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da mu brata boli stomak. Pa mu je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, iski haselen. Znači, daj mu vod, nek meda, nek med, znači korist, neka pije, neka ga jedi. Pa nakon dva, tri puta što se obraćao ashab poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, četvrti put mu je rekao, znači, da mu opet nastavi davati med, tako da je ovoga ashaba prošao, znači, nestao, znači, bolova u stomaku. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristio i hurme. Kaže, ko znači ujutru na česrce pojede 7 hurmi, medinska, znači hurma crna koja je poznata, ađva se zove, kaže, toga dana mu neće štetiti ni otrov, ni sihr. Znači, ujutru je preventiva, ujedno i liječenje. Treći način da je poslanik sam sam koristio jedno i drugo, znači, kad kažemo prirodne substance, ono što se može opipati, što mi možemo uzeti ruku, a Kur'an je nešto i dova po značenju. Jedne prilike došao Alija radijallahu ta'ala an, pa žalio se da ga boli oko. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači svojim mubarek pljuvačkom, pljusnuo Aliju u oko. I zamolio Allah da ga izliječi i Alija radijallahu ta'ala, znači, nije imao više problema sa svojim očima. Vidimo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, tri načina koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, liječio ashabe koji su, znači, živjeli oko njega, i nama preporučio, znači, da liječimo ovim, znači, ovim načinima. Evo da kažem našim slušalcima da sva pitanja već mogu sada postaviti, da li puta maila, SMS poruke na broj 0627327732. Dakle, naravno, pitanja usko vezana za večerašnju temu, a tema je medicinom poslanika do zdravlja. Pa evo da pitamo, da li je poslanik prije poslanstva poznavao medicinu i na koji način je saznao ovo o čemu smo slušali malo čas? Kad govorimo da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao medicinu prije poslanstva, ne bi se zaustio samo na medicini. Postavljam pitanje, da li je poslanik znao i geografiju, da li je znao i fiziku, da li je znao i hemiju, da li je znao matematiku. Znači, ima mnogo primjera gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavještava nas o stvarima, ne bi mogli kazati da je to iz iskustva, kao neki što žele da kažu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem stvari kada je pitanje medicine, da je to u pitanju iskustva. Nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio pčelar. Obavještava nas da u medu ima lika. Nije bio astronom. Obavještava nas da je sunce samo po sebi svjetlost, a da je mjesec nijednog, da je to refleksija. Nije putovao u morima. Nije, znači, bio biolog da zna kako raste bilje. Znači, složili su muslimani da je kako je Kur'an objava od Allaha tebareke ve teala, da isto tako i hadis objava od Allaha dželešanu. Da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije ništa govorio iz svoje glave, da nije ništa govorio po svom hiru. La yantiqu anil hawa in huwa ila wahyin yuha, kao kaže Allah dželešanu, on ne govori po svom hiru. To je objava koja mu se obznanjuje, kome se objavljuje. U mnogim hadisima se navodi prisustvo Džibrila alejhi selam pored poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji kaže, rekao mi je Džibril, došao mi je Džibril. Ili u drugim hadisima koje mi razum možemo, znači, shvatiti da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije mogao to nikako saznati osim putem objave. Navešemo nekoliko primjera. Došao je čovjek od poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kaže, ako budem izašao da se borim na lanzišnom putu, da će mi biti sve oprošteno. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hoće. Onda kaže, ne, vrati se, došao mi je Džibril i rekao mi je da neće biti oprošten dug. Znači, vidimo da je Džibril alejhi ve sellem bio prisutan da ga obavještavao o propisima. Jedne prilike je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zatekao sahabe koji su sjedli u halki, zikrli i učili, pa je pitao zbog čega se sastali, pa smo oni rekli da se sastali da spominju Allaha dželešanu. Pa kaže, evo Džibril kod mene, kaže mi da se Allah dželešanu ponosi sa vama pred svojim stvorenjima na nebesima i na zemlji. Poznati hadis koji zovemo hadis Džibrila, kada je kada ga je ashabi znači čak vidjeli, kada je došao znači iz pustinje u bijeloj odjeći, znači nisu na njemu tragovi umora, crne kosi, pa je podučio poslanika sallallahu alejhi ve selleme koji su ruknovi islama, koji su ruknovi imana, koji su preznaci sudnjeg dana. Znači vidimo da je Džibril uvijek bio s poslanika sallallahu alejhi ve selleme, podučavao ga. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednim od hadisa, ako muha u tanjiru jednog od vas, znači ako neko jede neku čorbu ili neku hranu, ako upane muha u taj vaš, u tu vašu posudu, kaže vi je potopite cijelu muhu, pa je onda izbacite. Kaže zato što je pod jednim otrovom muhe, pod jednim krilom muhe otrov, a pod drugim protootrov. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako pas naloči iz jedne vaš iz posude koju vi koristite, operite je 7 puta, neka to prvi put bude sa zemljom. Da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije 1300 godina mogao da zna, znači, šta se nalazi pod krilima muhi? Da li je znao da je pljuvačka psa, znači, da se nalazi tu i neke bakterije, virus koji se ne mogu očistiti osim zemljom? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio da postoji, znači, nekakva granica između slatkog i slanog mora. I oni se ne dodiruju, oni se ne miješaju. Znači, nije imao, jeli, ništa kod sebe i niti je imao pravo da govori ništa o sebi, osim da mu je to objava od Allaha te baraka wa ta'ala. I Allah dželešanu kako je sačuvao, znači, Kur'an, tako je sačuvao i sunnet. Zbirke koje danas postoje kod nas, koje je zabilježeno u prvom, drugom ili možda trećem vijeku hidžreskom, i danas danas ostane promijenjene. Allah dželešanu sačuvao sunnet. Iako je bili ljudi koji su pokušali, znači, da slažu na poslanika, sallallahu sallam, u raznim vremenima i prostorima i danas znam pokušavaju, međutim, kažem, Allah dželešanu sačuvao je ovu vjeru, sačuvao je sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i vidimo da ne samo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem primao objavu kada je u pitanju, znači, medicina, nego da je druge stvari, znači, primao putem obavijesti od Allaha tebareke ve teala putem Džibrila. Odakle potiče hidžama, evo da kažemo nešto više o hidžami, šta ona u stvari znači i kako se obavlja? Hidžama, znači, da kažem što znači hidžama. Hidžama je znači arapska riječ, što znači, znači Arapi kažu hađame sadiju sadija ummihi. Znači, dijete, kad majka uzme, pa kažemo dijete dojelo, znači, majčine grudi. Znači, hidžama znači sisanje krvi iz određenog mjesta na tijelu. Iako se kod nas, znači, hidžama prevodi kao puštanje krvi, da se pusti krv, smatra da to nije, da ispravnije se kaže, znači, sisanje krvi ili sisavanje krvi, zato, znači, dijete ne kažemo da je majka dala, znači, mlijeko, nego je dijete sisalo, znači, sisalo mlijeko. Hidžama je, znači, kad kažemo, znači, odakle potječe historija hidžami, praktikovalo se, znači, znamo iz enciklopedija, da se, znači, stari Grci, Egipćani, Kinezi, Arapi, znači da svi praktikovali hidžamu. Čak znači u piramidama egipatskim, znači, pronađe su neke čašice gdje su naučnici rekli da to ne može služiti osim za hidžamu. Tako znači da istorija hidžame, znači, ne možemo je svrstati na određeni prostor ili korijenog naroda, nego kažemo da je Allah dželešanu podučio Adem ali i sam svim stvarima. Pa nakon je znači, znači istihada, možemo nekako da kažemo, možda od prvog čovjeka da ljudi znaju i poznaju, znači, liječenje hidžama. Šta je hidžama? Na našim prostorima smatram da je hidžama bila poznata, znači, od dolaska Turaka, znači od dolaska Islama, da su poznavali ljudi na ovim prostorima hidžamu i nje način, znači, način liječenja hidžamu. Hidžama znači da se uzme čaša, znači prije je korišteno, prije su korišteni rogovi, uzme se rog od krave, koji inače šupalj, zareže se na gornjoj strani da se može, znači, ustima sisat zrak. Jer bitno je da napravimo, ili tajna je u tome da se napravi u određenoj posudi vakum, kako bi se čaša mogla zalijepiti, znači, na tijelo. Danas se, znači, koriste limene, plastične čaše, različite pumpice, znači, nekakvi, ne znam, pištolji koji rade na vakum i tako dalje. Znači, i kada zalijepimo tu čašu, neka se može uzeti i čaša staklena da uzmijete, pa da zapalite komad papira, prislonite uz tijelo, kada papir izgori nestat će zraka, tako će nestat vakum, čaša će se znači zalijepiti za, za tijelo. Ovaj postupak, znači ovo traje otprilike 4 do 5 minuta da čaša ostane na svom mjestu. Skinemo čašu, onda se jeli, ovaj dio nabubri ispod čaše, a vakum znači navuče sa područja znači, na koje smo stavili čašu, navuče krv na, u taj nabubreni dio i onda sumnije skalpel, neki koriste znači žilet, iako žilet znači nije sterilan, nije čist, pa nasiskamo nekoliko puta znači ovo mjesto i ponovo ponovimo postupak znači stavljanja čaše na, na ovo mjesto kako bi znači izvukli, istali krv koju smo skupili znači na ovome, na ovome mjestu. Ovo se znači stavlja se čaša znači na, na glavu, na leđa, na koljeno i tako dalje, znači na bilo koji znači onaj dio tijela gdje se može, gdje se može znači staviti, staviti čaša. E, imamo jednu vrstu podjelu hidžami. E, da kažemo, znači hidžam možemo podijeliti na, na četiri vrste. To je kako je zovu danas, znači suha hidžama. Suha hidžama. To je znači da postavimo čaše koje smo spominjali, ali bez toga da znači sjeckamo ili bez toga da pustimo krv. Znači ovo potiče negdje od Kinezi više znači praktikuju ovu hidžamu. Ona je znači veoma korisna. I kažemo znači ovo se možda raz znači primjera bolesnicima koji se boje krvi, šećerašima koji ima teško zaraštvo rane i tako dalje. Kad se radi druga vrsta hidžame jeste isti postupak učinimo sa, sa, sa ovim paljenjem vatre ili sa navlačenjem ili tako. S tim kada skinemo čaše nasjećemo i izlačimo krv. Izlačimo krv znači sa ovim, sa ovim čašama i onda ova krv znači bude uzrok boli ili bolesti koja je znači utisala na čovjeka, glavobolje ili bolova u leđima ili tako dalje, govorit ćemo ome znači kasnije. I otprilike ako ponovimo ovo dva puta po 5 minuta ili tako dalje, ili nekoliko puta ima ljudi koji znači istječe mnogo krvi. Pa morate da ponoviti taj postupak znači 5-6 puta, tako da nekada ova znači kratka operacija može trajati znači 10 minuta, nekada može uzeti znači pola sata i više. Treća vrsta, kako je nazivio, to je masirajuća hidžama. Masirajuća hidžama. Znači šta radimo? Primjer, ako ćemo raditi na leđima, namasiramo leđa maslinovim uljem. Najbolje maslinovim uljem, zato što je poslanik sam da sam rekao, jedite, masirajte se, znači, maslinovim uljem, jer, no, jer znači iz blagoslovljenog drveta. Pa znači, namasirat ćemo, kao što znamo nekog da masiramo, i onda ćemo staviti čašu. Međutim, neće mnogo naučiti da bi mogli, znači, čašu pokretati desno ili lijevo. Tako da masiramo mi, znači, čovjeka ovim čašama. Iako prva i druga, znači, vrsta nije suglasna, znači, sa značenjem hidžame, znači, puštanje krvi. Međutim, ljudi je zovu hidžamu zato što se koristi alat koji se koristi, znači, za hidžamu. I četvrta vrsta jeste hidžamu kada se koriste pijavice. U knjigama Ibn Sina, znači poznati liječnik i filozof, spominje znači pijavice, naziva ih hidžamom. Sreo sam znači kod Arapa isto tako da oni nazivaju znači liječenje pijavicama hidžamom. Oni mislim da je kod nas našim prostorima pijavice kako su poznate. Iako ima znači otrovni pijavica ili tako, onaj ko bavi s ovim načinom liječenja, zna vrlo dobro šta znači hidžama. Imamo moderni bolnica, znači može se naći u novinama, na internetu ili na televizijskim znači, emisijama, gdje kada se primjera desi sudar ili povrijedi se neka polomljena ruka na raznih načina, znači dovodi se bolesnik, iz laboratorije se donose znači, pijavice koje sišu ono krv sa polomljenih dijelova, da bi kasnije znači, hirurzi mogli preuzeti znači ono što je potrebno za operaciju ili tako dalje. Pa kažem znači ovo možemo svrstati, pijavice možemo svrstati u četvrt znači i među hidžamu, jer znači pijavice što radi sišu znači krv i kažemo znači ovo s četiri vrste znači hidžame koje danas su znači poznate u svijetu, koje pratikuju oni koji se bavi sniđenja. Idemo sa jednom kratkom pauzom, a onda ćemo govoriti o tome da li je danas poznat ovaj način liječenja i u kojoj meri, da li je poslanik preporučivao hidžamu i da li je on sam radio, kada je najbolje raditi hidžamu i neke druge zanimljive stvari vezano za ovaj način liječenja. سَمَوْتُ بِدِينِي عَنْ دُنْيَا دَنَاءَتِي رَفَعْتُ رَايَةَ إِقْبَالٍ وَإِخْبَاتِي سَلَكْتُ دَرْبَ الْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا سَائِمَتْ رِجْلِينِ. Hidžama kao jedan od najboljih lijekova, liječenje hidžamom, dosta toga smo rekli, dosta toga ćemo reći u narednim minutama. Evo za početak, da li je danas poznat ovaj način liječenja, u kojoj mjeri i hidžama danas u Bosni? Hidžama je danas rasprostranjena i da kažem prvo, znači ja sam proveo dugo vremena u Saudijskoj Arabiji i od poslanika sallallahu sallam do današnji dan nikada hidžama nije se prestala raditi. Znači arapsko poluostrovo pratko hidžamu već da kažemo, iako je bila poznata prije poslanika sallallahu sallam, znači možemo kaži da se pratko na ovim mjestima i hiljadama godina. Kad mi pitano naše područje, mi smo čuli prije da je naš narod liječio načinom puštanja krvi. Nisu postojale čašce ni danas alat koji postoji, znači za pribor koji postoji hidžamu, nije usavršen da se može, znači, profesionalno raditi hidžama. Možda do drugog svjetskog rata više je možda bila poznata hidžama nego nakon toga, nakon što su komunisti možda pokušali da uništi sve što se zvalo islamsko na ovim prostorima. Međutim, zadržala se, mi smo čuli da smo nekad znali otići neka nane, zna otiđe tamo, pa uzme galon, palila je, znači stavi komad hljeba, pa na taj komad hljeba stavi svijeću ili nešto, pa poklopi galonom i da napravi vakum, znači nije imala drugi način da to radi. Znači bila je poznata u našim nekim selima kod starijih ljudi, znači narod je poznavao hidžamu. Znači nije bila zaboravljena. U onom zadnjem ratu koji se dogodio kod nas 92. godine pa do kraja rata, Arapi koji su došli na naše prostore u martinizacijama, donijeli su sasvom ovaj način liječenja. Tako da se malo raširilo liječenje ovom metodu. Oni koji su bili iz Arapa, znači saznali su, i znam ja danas, znači možda desetak ili više ljudi ili sestara, znači koji negdje u svojim kućama, svojim, znači prijateljima ili familiji, liječe ovom metodu. Pa znači kad uzmemo svijet, u Kini, rekli smo, rasprostanjena, znači, suha hidžama. Na arapskom poluostrvu, znači, nikada nije ostavljena. A ona ostali, znači, dijelove svijeta, ona se polako širi nakon što se, znači, alternativna medicina, znači, pokuša uvesti, znači, na razni način, znači, u ambulante, u ordinacije i tako dalje. Tako da, znači, prisustvo hidžame je, znači, uveliko prisutno, znači, svugdje u svijetu. Evo i kod nas vidimo, znači, kod nas u Bosni. Evo da kažemo za naše slušaoce, ako imaju pitanja vezana za hidžamu, sada je pravo mjesto i vrijeme, jer naš gost, profesor, već 10 godina liječi hidžamom i čak je napisao knjigu Hidžama najbolji lijek. Dakle, ako imate pitanja vezana za hidžamu, bujrom pošaljite ih, a naravno naš gost će pokušati dati odgovor na sva vaše pitanja. Profesore, da li je poslanik preporučivao hidžamu i da li on sam radio? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem dosta hadisa preporučio je hidžamu i sam on je, znači, pratikao ovu metodu. Mi ćemo navesti nekoliko hadisa u kojima se spominje ovo što kažemo. Bilježi Ibn Mađa, znači hadis je vjerodostojan, od Ibn Abasa da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i ovo je jedan od dokaza, znači da je medicina, kad smo rekli objava od Allaha dželešanu, pa kaže u noći koju sam uzdiknula na nebesa, znači u noći mi letu mi rađ, znači, kaže u noći u kojoj sam uzdignut na nebesa, prolazio sam pored grupe, znači meleka, i svi su mi savjetovali da radim hidžamu. Znači, čak na mirađu su meleci poslaniku sallallahu alejhi ve sellem savjetovali hidžamu. U drugom hadisu, koji je kod Tirmizija, hadis također vjerodostojan, od Ibn Mesuda kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem obavijestio u noći u kojoj je uzdignut na nebesa, te da nije prošlo ni pored jedne grupe meleka da nisu mu rekli da naredi su umetu da rade hidžamu. U hadis koji bilježi Buharija, znači od Ibn Abasa, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, lijek je u trome. Pa je spomenuo, kaže, hidžami, medu i keju. Kejje znači, da kažemo, najbliže rečeno, znači kauterizacija ili žigostanje, znači željezne šipkice koje se znači usiju i stavlja se znači na određena mjesta na tijelu. U četvrtom hadisu, isto tako Buharija bilježi od Enesa, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, najbolje čime se liječite je hidžama. A Ebu Davud bilježi hadisu, znači koji je dobar, od Ebu Edelabne Alija, Rafio, a od njegove nani Selmi, služake, znači poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se kaže, niko nije požalio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem na bolove u glavi, a da mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, teđem, to je znači uradi hidžamu. A hadis koji kod Ebu Davuda, hadis je vjerodostan, od Ebu Hureyre se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako ima dobra onome čime se liječite, onda ga ima u hidžami. I hadis znači koji je kod Ebu Davuda, od Ebu Hureyre, hadis znači dobar, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko uradi hidžamu 17., 19. ili 21. biće mu lijek za svaku bolest. Ovo se misli na datume, znači hidžreskog, znači lunarnog mjeseca. Znači, postoji drugi hadis kojima poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetuje i preporučuje hidžamu. Ovo je, znači, dovoljno nama da ukaže koliko je, znači, bila hidžama, znači, prisutna i koliko je važna, znači, da se nađe, jeli, kada je u pitanju bolest. Što se tiče, da li je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio hidžamu i gdje? Također imamo dosta, znači, hadisa, mi ćemo spomenuti neke od njih. A bilježi Ebu Davud, hadis, znači, također vjerodostojan, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio hidžamu na tri mjesta. Znači, kaže, fil ahdani wal kahil, kada dvije čaše, znači, na zatiljku, na vratu ili iza ušiju, i jednu je radio na plećima. A bilježi Buharija od Abdullah ibn Buhejne da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio hidžamu na putu između Medine i Mekke. Znači, bio je hađija, kada je bio hađija, radio je, kaže, hidžamu na sredini glavi, dok je još bio, znači, muhrim. Dok je bio u ihramima. U hadisku je kod Ebu Davuda, a također hadis je, znači, vjerodostojan, bilježi, znači, od Džabera ibn Abdullaha da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio hidžamu na kuku jer mu bio prignječen. Na kuku. A od Isku od Ibn Mađe, također hadis vjerodostojan, od Džajbera da se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pao sa kolja na pan pa iščešio nogu. Pa je tom prilikom, znači, uradio poslanik sallallahu alejhi ve sellem zbog uganuća, znači, koji se desilo na njegovom, znači, stopalu. Također se prenosi, znači, bilježi Davud, također je hadis, znači, vjerodostojan, od Džabera ibn Abdullaha da je jedna jehudijka, znači, iz Hajbera, znači, kada je osvojena Hajber, jedna jehudijka je, znači, stavila otrov u pečenu ovcu. Znači, da bi vidjela, kaže, ako bude poslanik, sam na sve bude poslanik, Allah će ga obavijest da ima otrov. Ako bude, znači, lažu kakav, ili bude se prezoku poslanika nije, on će se otrovat. Pa je ona stavila, znači, otrov u ovcu i ponudila poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i ashabima. Ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo plečku i pojeo nešto od nje. Pa je tek onda obaviješten da ima otrova. A jela je grupa ashaba, neki su znači umrli. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon što je jeli pojeo ovaj dio, znači gdje je bila otrova, uradio je džavu na plećima zbog ovog znači jela i zbog ove zatrovane ovci. I bilježi Ebu Davuda od Ebu Hurere radijallahu ta'ala da je Ebu Hind radio poslaniku sallallahu alejhi ve sellem znači na tjemenu. Vidimo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetovao znači ummetu da radi hidžamu, vidimo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sam znači radio ono što je savjetovao nama. Postoje li neka pravila kada je najbolje raditi hidžamu, da li doba godine, dana ili nešto slično? Mnogi su znači pokušali da naprave pravila. Da li znači se može hidžama raditi znači u svaku doba godini, u proljeće, u ljeto, u jesen, zimu? Da li se može znači raditi u svaku doba mjeseca, da li može na početku mjeseca, na kraju mjeseca, da li može u toku dana, da li može u sedmici svakog dana i tako dalje. Mi ovdje imamo nekoliko znači pravila koje ćemo znači postaviti. Prvo je znači godišnje doba ili mjeseci kada se znači preporučuje hidžama. Što se tiče godišnjih doba, znači možda je ljeto, da kažemo, godišnje doba kada ljudi možda najviše trebaju hidžamu. Zbog, znači, temperature, svih temperatura, zbog pritiska i tako dalje. Mi smo svjedoci, znači, da je u prošlim godinama bilo problema u Europi zbog velikih temperatura. Da je možda nekoliko stotina ili možda hiljada ljudi umrlo zbog, jel tako, zbog ovoga. Hidžama je tekako, znači, reguliše krvni pritisak, pomaže, znači, kod ovih bolesti i tako dalje. Tako da možemo kazati, znači, da je možda kralj proljeća i početak ljeta, znači, najbolji rad hidžamom. Međutim, iz iskustva znamo da se hidžama može raditi u bilo koje vrijeme, u bilo koje godišnje doba. Znači, može se raditi i ljeti, i zimi, i proljeće, i jesen. Znači, ima oni koji su, i kada su najniže temperature, kada je sada možda minus 10, minus 15, znači, kada se može raditi hidžama, svi što treba svakako, znači, prostoriju koju se radi džama, znači, ako je sobali ordinacija, ambulanta, treba je zagrijati, znači, da kada bolesnik možda treba da skinje sa sebi gornji dio odjeće i tako dalje, znači, da mu nije hladno. Tako znači da nemamo ništa od poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, preneseno, da se preporučuje posebno neko godišnje doba ili da se zabranje. Znači, kažemo, otvoreno je, s tim što možemo, znači, da možda ljudi nekad imaju veće potrebe, znači, za hidžamom od drugog vremena. Kad se radi period u mjesecu pogodan za hidžamu, mislimo na period mjesecu hidžetski mjesec, lunarni mjesec. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetovao je da se radi hidžama, o hadisu kojeg smo znači naveli, da se radi 17., 19. i 21. Znači, nakon što nastupi bijeli dan, nakon što nastupi, znači, pun mjesec, poslije toga, znači, dobro je raditi hidžamu. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je savjetovao da se radi u ovo vrijeme, što ne znači da se ne može raditi u nekom drugom vremenu. Imamo primjer kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji smo naveli, putovao je, znači, iz Medine u Meku da obavi hađ. Krenuo je 25. Zulhijada, a stigao 4. Zulhijata. Znači, to je pri kraju mjeseca Zulhijada i početak Zulhijata. Na putu iz Medine za Meku je šta? Uradio je hidžamu. Što ne zna, znači, što nam hoće kažet poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da u bilo koje vrijeme kako uradimo, imat ćemo korist. Neki su pokušali, znači, da spriječe, da kažu samo da se može raditi, znači, u trećoj četvrtini, znači, mjeseca. Međutim, kažemo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam jedno savjetuje da izaberemo koliko možemo najbolje. Ako ne možemo, znači, jedno drugo će biti, inšala, jedno drugo će biti, znači, od koristi. Što se tiče dana u sedmici, postoji hadis kojeg je šejh Albani, znači, dao mu ocjenu koja je, znači, hasen, ili dao mu ocjenu da je dobar hadis, u kojem se kaže, hadis, znači, bilježi Ibn Mađe, od Ibn Omara, da je rekao: o Nafija, nešto mi se krv, znači, uzburkala, pa ako možeš da vedi mene u dobrog hađama, znači, koji liječi hidžamom, samo kaže, nek ne bude oronuli starac, niti kakav momčuljak. Zaista sam čuo Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da rekao: najbolje je raditi hidžamu na ćesrce, na tašte, znači. U njoj je lijek i bereket. Ona poboljšava pamet i ona pojačava hifz, memoriju, znači. Onaj ko želi da radi hidžamu, neka je radi četvrtkom. Izbjegavajte je srijedom, petkom, subotom i nedjeljom. Hidžamu radite ponedjeljkom i utorkom. A utorkom je Allah Dželešanu izliječio Ejuba alejhi selam od teške bolesti. Počeo je bolovati tu tešku bolest srijedom, a uoči srijeda je dan, znači, u kojem ljudi obavljaju, znači, od lišaja i gubi. Ako pogledamo, znači, ovaj hadis, primijet ćemo, znači, da je pohvalno raditi hidžamu četvrtkom, ponedjeljkom i utorkom, a pokuđena, znači, srijedom, petkom, subotom i nedjeljom. Dok u vjerodostojnim hadisima poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjeta nas da radimo hidžamu 17., 19., 21. Pa ako se potrefi da je srijeda 17., petak će biti 19., a nedjelja će svakako biti 21. Želeći da radimo hidžamu, znači, u najboljim vremenima, najboljim danima, držeći, znači, ispravnog hadisa, u tome će nas priješiti, znači, slab hadis. mi ćemo, znači, u ovoj situaciji ostaviti ovaj hadis, nećemo raditi, znači, nećemo raditi po ovom hadisu i kažemo, znači, da ne postoji ispravan hadis koji nas sprečava, znači, da radimo hijjamu u nekim od dana. Pa kažemo, hadis je, znači, slab, i ako budemo, znači, držali ovog hadisa, spriječa nas da radimo ono što je dobro. A ne možemo nikako ova dva hadisa, znači, da hadisa pomiriti. Tako da kažemo, inšallah, da koji god čovjek da izabere dan, ima potrebe, znači, za liječenje, da nema problema, inšallah, da radi u bilom kojem danu želi, znači, hijjamu. Što se tiče geografskih oblasti u kojima se može raditi hijjama, znači, da se da može raditi hijjama u Australiji, da se može raditi u Bosni, na Sibiru, u Arabiji, tako dalje. Neki su teli kazali, poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, savjetuju hijjamu samo oni koji žili u Hidžazu, u Neždu, znači na Arabskom poluostrovu, jer oni zbog visokih temperatura trebaju hijjamu. Mi kažemo, ne razumije se iz hadisa poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da je to upućeno samo ashabima, jer kompletan svijet je umet poslanika, sallallahu alejhi ve selleme. Danas muslimani žive i u Australiji, i u Kanadi, i u Rusiji, i u Bosni, na svakom mjestu. I na svakom mjestu. I danas imamo, znači, svjesni smo da ljudi rade, znači, na svakom mjestu, pa kažemo, znači, oni ljudi koji boljuju od raka ili od dijabetesa ili drugih stvari, znači, bolesni su i u Bosni, i u Australiji, i u Kanadi. Bolesni su i ljudi, bolesni su i žene. Tako, znači, da ne možemo nekima zabranta, nekima dobro, nego kažemo, hijjama se radi na bilo kojem, znači, mjestu za majske kugli. Što se tiče peta stvar, to je u kojem dijelu dana raditi hijjamu. Da li je raditi, znači, ujutru, da li raditi u podni, da li raditi, znači, na večer. Teško odrediti trenutak koji bi odgovarao, znači, za sve bolesnike. Iz iskustva znamo da ima onih koji ujutru imaju vrtoglavicu, dok najveće se dobro, znači, dobro osjećaju. Ima onih koji obratno. Pa kažemo, iskustva, znači, znamo, da oni koji ne mogu ujutru da podnesu, neka je radije, znači, posle podne ili posle akšama. Tako, znači, da nije problem da se hijjama radi u bilo koje vrijeme, u bilo koje doba. Međutim, ono što preporučuje jeste da se hijjama radi na tašti. Jer ima oni, znači, iako nije velik procenat, koji ima duž vrtoglavica prilikom, znači, hijjami. I onda kad dođe, oni kao htjeli da povrati. Pa ako bi bio pun stomak i jeli bi prije toga, znači, oni možda povratili, znači, posle toga ne bi dobro osjećali. Zato kažemo, znači, obično ljudi ujutru su jeli na tašte, dok posle toga oni idu na posloje, radi i tako dalje. Tako, znači, jedino s ove strane možemo preporučiti, znači, da radi ujutru, zato što su već gladni. Kad ovo sagledamo, mi znamo da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije radio po svom nahođenju, po svom hiru. Mi smo bili da je radio hijjamu kada je bio podmetnut otrov. Radio hijjamu na kuku, radio hijjamu na stopalu radi džašenja, radio je na glavi radi glavobolji. I neki prenosi da je radio i kada je bio, znači, opstren poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ali ne spominje se ni jednom hadisu da je birao određeno mjesto, da je birao određeno, znači, da je sačekao određeni datum, da je sačekao određeni dan, da je sačekao određeni sat ili trenutak, nego je radio, znači, u onom trenutku kada mu je, znači, hijjama zatrebala, tada je radio hijjamu. Tako da kažemo, znači, da čovjek ne treba obraćati plaho na ovi, jeli, vremena i područja, nego onda kada mu zatreba, da je radi hijjamu. Kratko, nema posebnih pravila. Nema, znači, kad je u pitanju vremena, ova nećemo kada ima nekakvih posebnih pravila. Jeste tako. Pomenuli ste neke osobe kojima možda nije preporučivo raditi hijjamu, kao što su dijabetičari, oni koji imaju problema sa grušanjem krvi. Postoji li zabrane kada je u pitanju hijjama? Ja iz iskustva, ono što ja mogu da kažem, provio sam dosta vremena, znači, u Saudijskoj Arabiji. Nažalost, mnogo Saudijaca je bolesno. Kad kažem bolesno, imaju zato razlozi. Po zvaničnim informacijama, znači, ministarstva zdravlja, jeste da je trećina Saudijaca, znači, da su šećeraši, da su dijabetičari. Ili možda čak više. Znači, prilike blizu 10 milijuna Saudijaca su dijabetičari. Mnogi su dolazili, znači, kod mene da radi, znači, hijjamu. S druge strane, oni su bolesni kada je u pitanju, znači, reuma. Mnogo koristi, znači, ne možete ući ni u jedno auto, ne možete ući ni u jednu prostoriju, ni jedan mesčid, ni u jednu džamiju, ni u školu, ni u jednu prostoriju, da ne postoji klime. To nisu da, obične klime koje mi danas vidimo kod nas po Bosni do Sarajevu. To su ogromne, znači, jake, koji spuštaju temperaturu, znači, na 15, na 10 stepeni, jeli. Tako da su oni, znači, zbog prirode koje žive i okolnosti, znači, slabo se kreću, jeli, i tako dalje. I oni koji izlaze kome, znači, bilo je mnogo šećeraša i bilo je mnogo oni koji se žali, znači, na reumu, čak u zglobovima, znači, prstiju, ruke, laktova i tako dalje. Što kažem, znači, ima oni koji su bolali od hemofilije, od leukemije. Što kažem da se ne može, nekima se može, a nekima se ne može raditi. Zbog čega? Evo, slušalci slušaju. Najveće dva primjera, od jednog našeg brata ima dvoje djece koji su oboljeli od hemofilije. Jedno možemo raditi, drugom ne možemo. Prvi se ne boji dok se drugi boji. Znači, treba onaj ko želi da radi hidžamu, a ima određenu godinu, da se psihički pripremi. Tako da kada mi njemu želimo, znači, ne bi povećao nekakvo svoje psihičko duševno stanje, emocionalno stanje, da ne bi izazvao još nešto gore što se desilo u njegovom organizmu. Jer neki kažu da, znači, po ispitanim pacijentima, da ogromna većina ljudi koji boluju od raka, od nekakvih drugih bolesti, u stvari nisu, da to nisu razlog tjelesne nekakve bolesti, nego da je to što sa duševne strane, emocionalne strane, sa nekih stresova, da se te strane isto ti ljudi mogu na isti način izliječiti. Znači, bukvalno da kažemo, čovjek da sjedne u stolicu koji boli od neke bolesti kao što je rak ili nešto drugo i da kaže, ja ostra nisam bolestan. Drugi kažu, ne. Ima situacija gdje, i to šeh ja navod, da je velika veličina, čak 90% ljudi, spominje bolest, znači hemofilija, dijabetes, tako dalje, da u stvari to nisu tjelesne bolesti, nego da je to džinski dodir. Da je džin taj koji uzrokuje te bolesti. Sjedne on, kako kaže, znači, u pankrasu, u gušteraču, i zabranjuje, znači, inzulin. Sjedne je na rožnjaču čovjeka, taj čovjek ne vidi. Sjedne je na slušne aparate, taj čovjek ne čuje. Učenjem rukije, učenjem Kur'ana, učenjem dova, džin je napustio tijelo. Istog trenutka, znači, ljudi ozdravi, za isti trenutak, za isti dan ili u toku 5 minuta. Svjedočno, znači, možda ako pratimo to, pratimo radio, čitamo knjige, vidimo da takvih slučajeva ima. Tako, znači, da treba svakog bolesnika pripremiti za ovu, jeli, operaciju, za hijjamu ili druge metode liječenja. Tako da kažem, ne možemo postaviti pravilo za sve bolesnike. Ima oni kojima možemo raditi, ima oni kojima ne možemo raditi zbog njegovog, znači, stanja. Dobili smo brojna vaša pitanja, ali malo njih vezanih usko za temu večeras, dakle za liječenje hidžamom. Pa evo, s obzirom da nemamo vremena, ićemo samo sa 2 ili 3 vaša pitanja, onda ćemo podijeliti 2 knjige koje i večeras imamo kao hedije za vas. Pitanje broj 1. Selam, da li profesor radi hidžamu ovdje u Bosni? Što se tiče Bosne i naših prostora, znači, ja nakon mog povratka iz Saudijske Arabije, svojim prijateljima, svoje familije, znači, radim hidžamu i eventualno nekim, jeli, po nekim preporukama, iako Ministarstvo zdravlja, znači, ne ilazi u susret alternativnicima kod nas u Bosni, i ne samo kod nas u Bosni, mnogim, znači, državnom svijetu, kažu, znači, da svaki onaj ko nema medicinske naobrazbe, ko ne nosi papire, znači, za jeli, nije neki medicinski stručnjak, smatruje to nadaljekarstvom. Po meni, znači, oni odgovorni koji su u Ministarstvu zdravlja trebaju da izađu u susret, znači, ne zbog onoga ko liječi određenu, znači, alternativnu medicinu, nego zbog, znači, bolesnika, da bi im se, znači, da bi im se pomoglo. Pitanje broj 2. Selam aleikum. Za koje bolesti i na kojim dijelovima tijela se radi hidžama? Naprimjer, ako su u pitanju plućne bolesti. Što se tiče određenih dijelova tijela za određenu bolest. Neki su pokušali, znači, da napravi nekakva pravila, ovo ćemo govoriti išla u sljedećoj emisiji, da primjer ako stavimo čašu na koljeno, drugu na kuk, treću na vrat, četvrtu ne znam na glavu, to liječi, ne znam, bolove u jetri. Ako postavimo neka druga mjesta, onda to liječi bolove, znači na, ne znam, plućne bolesti. Ako postavimo na drugi pet mjesta, mislim da su ove stvari, znači, izmišljene. Iako, znači, uzmemo nekakvu kinesku akupunkturu ili druge stvari, naći ćemo znači na internetskim stranicama, znači ove tačke koje su poredane kako su pojasnili, međutim teško je znači odrediti koja su to mjesta za određenu bolest. Ono što neki istraživači danas kažu da se radi, znači da je najbolje raditi hidžamu uvijek znači na plećima, uvijek je raditi na plećima. A onda ako se radi znači u plućnim bolestima, znači treba vidjeti znači koja vrsta bolesti, znači kad se radi u bilo kojoj vrsti, znači to može se odrediti i kazati i odgovoriti samo odmah, znači direktno kada se govori o određenom pacijentu i određenoj bolesti. Ne možemo znači ovako postavljati pravila znači za one koje bi važilo za sve bolesnike. Zama Allahovog miljenika. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam ka Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ranim. Stazama Allahovog miljenika. Ašhadu anna Muhammadan rasulullah. Udruženje za afirmaciju moralnih, kulturnih i intelektualnih vrijednosti Orient organizuje ciklus predavanja pod nazivom Stazama Allahovog miljenika. Evo idemo s novim pozivima, dakle dvije knjige večeras je dvije za vas. Halo. Halo, selam aleikum. Aleikum selam. S nama je Džavad Pivić. Džavad? Yes. Džavad, navesti jedan hadis u kojem se spominje da je poslanik, da poslanik preporučuje hidžamu. Govorili smo o tome. Nisam ja bio prisutan, tek sam sad malo prije upali. Neopravdano odsutni. Pišemo, ja neopravdan za vas. Budite sljedeće nedelje sa nama od 20 sati na istu temu, isti gost. Halo, izvolite. Salam aleikum. Aleikum salam, s nama je Amira. Jeste. Jedan hadis u kojem se spominje da je, da poslanik preporučuje hidžamu. Liječite se hidžamom jer u nju je lijek, recimo, ili ovaj liječenje učenjem Kur'ana, to jest rukijom, prirodnim ovim. Blizu smo, na tragu smo. Profesore, šta vi kažete? Pa, polovično ga, ako ima dobro u onome će mi se liješiti, onda ga liješite, jel, onda ga ima hidžami, to je li? Možemo. Na odgovor možemo išla, prihvatiti. Nije. Amira, prezime? Pjanić. Slabo vas i čujem, pa... Ništa, knjiga vas čeka na BM radiju. Dobro. Hvala na javljanju, novi poziv, imamo... Halo. Salam alaikum. Aleikum salam, s nama je... Muhamede. Navesti tri načina na koje je poslanik liječio i primjer za jedan od načina. Liječenje medom, Kur'anom i hidžamom. Profesore. Pa nepotpun odgovor, ali zbog vremena znači, možemo prihvatiti. Znači, gdje poslanik se liječio, znači Kur'anom i dovama, prirodnim substancama, znači, kao što je spomenuo, znači medom i hidžama. I treći, znači, način jeste da je liječio jednim i drugim zajedno. Ništa, sačekamo, nek nam se Muhamed javi nakon emisije da uzmemo prezime da se dogovorimo kako će preuzeti knjigu. Profesore, vama hvala na gostovanju, vidimo se ako Bog da naredne nedelje u 20 sati na istu temu ćemo govoriti. Hvala ima, inša Allah, tamo. Poštovani slušalci, ostanite i dalje u Stala se BM radija. Bila je ovo još jedna emisija u ciklusu pod nazivom Stazama Allahovog miljenika. Tema emisije bila je medicinom poslanika do zdravlja. Naš gost bio je profesor Bilal Dervišić. Moje ime je Anes Husenspavić. Do slušanja. سموما فأمسى